कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले चले साथ हम तुम जहां वहीं पे बने काफिले बने काफिले जमी बोले सारी रा रा रा रा ये दीवानी की।